سی باتیں خود قرآن نے بیان کی اور بہت سی باتیں پیغمبر کے سپرد کر دی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ بیان کر دیں، آپ کی زبان سے جو چیز بیان کی ہوئی ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے وہ شرع قرآن ہے. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث جو صحیح سند کے ساتھ صحیح طریقے پر ثابت ہے وہ شرع قرآن ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوی میں، فسنت تفسر القرآن و تعبره، سنت جتنی ہے یہ قرآن کی تعبیر ہے اور تفسیر ہے اور شرع ہے. تو پیغمبر نے بیان کیا اور بعض جگہ اصول دے دیے، یہ قانون ہے کہ مجتہد لوگ بیان کریں گے اس کو، کیونکہ جزیات غیر محصور ہوتے ہیں. ماجریات الیومیہ، نئے نئے باتیں آتی ہیں، یہ اصول بتلا دیے، ان اصولوں کے تحت مجتہد لوگ نکال کر کے آپ کو بتلا دیں گے کہ یہ اس کا یہ حکم ہے. یہ سب آ گیا تکمیل کے اندر. مجتہدین کی بات کو بھی مان کر اتباع کرنا، یہ قرآن کا اتباع ہے، یاد رکھیں کہ قرآن نے وہ اصول بتلایا ہے. کہ اسی لیے قیاس مجتہدین کا، اس کو مظہر کہتے ہیں. قرآن اور سنت مثبت ہیں اور یہ مجتہدین کا جو استنباط ہے وہ مظہر ہے. مظہر کا معنی ایک چیز کو ظاہر کرنے والا. کوئی مجتہد اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، وہ تو نبی کا منصب ہے، شارع کا منصب ہے. وہ جو بات کہے گا وہ ظاہر کرے گا صرف کہ بھائی قرآن یا حدیث میں سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، اس پر عمل کرو. وہ بھی قرآن پر عمل ہے اور یہ تکمیل میں داخل ہے. اس طرح اللہ نے دین کی تکمیل کی ہے. ہر ہر جزیہ نہیں بتلا دیا گیا کہ ہاں ہر جو جزیہ جو مسئلہ پیش آیا یہ بھی مطلب ہے قرآن سے نکال. قوانین، فرائض، احکام کلی، وہ سب ضابطے بتلا دیے گئے. تشریح کچھ پیغمبر کی زبان سے کرا دی، کچھ اصول بتلا کر. لعلمہ الذین یستنبطون، میں جو ہوں گے استنباط کرنے والے مجتہد وہ تم کو نکال کر بتلا دیں گے. یہ تکمیل ہو گئی ہے ساری. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمتوں پر پوری کر دی ہے. دین کے تمام احکام، فرائض، ضوابط، شرائع سب بیان کر دیے. اور نعمت غلبہ اسلام، اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ دے دیا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، یہ وہی بات، اتمام نعمت کے میری عبادت کرتے رہیں گے خالص تو یہ غلبہ ہمیشہ ان کو حاصل رہے گا، اور اگر یہ بات چھوڑ دی تو پھر خراب ہو جائے گا معاملہ. اب وہ لڑائی جھگڑے کے بعد معاملہ خراب کیا مسلمانوں، خلافت اسلامیہ کو پھر ملوکیت میں تبدیل کیا. چودھری افضل حق مرحوم نے فقرہ لکھا اپنی کتاب میں، افسوس کا مقام ہے، یہ جو اسلام کی تخت تھا شاہی، اس کو ہٹا کر پھر ملوکیت کا ٹاٹ بچھا لیا. وہی ملوکیت جس کو اسلام ختم کرنا تھا، وہ شورا والی خلافت جس میں ان تمام انسانیت کا پروگرام تھا، اس کو ختم کیا. بادشاہ بن گئے، ڈکٹیٹر بن گئے، پھر وہی منمانی کاروائیاں شروع ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں. بیت المال کا خزانہ بادشاہوں کا، ڈکٹیٹروں کا اپنا خزانہ ہے، کوئی پوچھتا نہیں کیا کرتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، عیاشی کریں، بدماشی کریں، جس طرح بھی جائیں. یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی. یہ ہو، یا بدوننی لا یشرکوننی من کفر بعد ذلک، جو کفرانی نعمت کرے گا تو میں پھر ظالموں کو معاف نہیں کروں گا. پھر شکست بھی آئے گی، غلامی بھی آئے گی، دین میں بگاڑ بھی آئے گا، ساری باتیں آئیں گی. اب یہ بگاڑ کا سلسلہ شروع ہے، تاتاریوں کے دور سے لے کر آج تک، جب قدم پھسلا پھر لگا نہیں ہے ٹھکانے قدم، پھسلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں مسلمان. شاید قیامت کے قریب جب مسیح علیہ السلام کا دور آئے گا پھر شاید قدم ٹک جائے. اب تو نظر نہیں آ رہا کوئی. یہ نعمت کو میں نے پورا کر لیا اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. سارے نبیوں کی شریعت میں یہی بات تھی. اور ساتھ ساتھ اتمام نعمت کے سلسلے میں ایک مہربانی کی بات. فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو جائے بھوک میں، بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، اس کو اجازت ہے اس اضطرار کی حالت میں یہ حرام چیزوں سے بھی استفادہ کر سکتا، مردار، خنزیر، شراب وغیرہ، جان بچانے کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے نہیں، حد سے زیادہ بھی نہیں. ایک پاؤ بھر کے ساتھ جان بچ سکتی ہے، حد سے نہیں کھا سکتا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. مالک اور شافی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، غیر متجانف لیس میں کسی گناہ کے کام پر نہ گیا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہے اس کو رخصت حاصل نہیں ہے، وہ نماز بھی دو رکعت نہیں پڑھ سکتا، اور وہ اس طریقے سے اضطرار کے وقت حرام چیز سے استفادہ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو گیا ہی گناہ کے کام کے لیے، وہ مائل بے سمجھ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر یہ ہے کہ غیر متجانف لیس میں لطف حاصل کرنا، حد سے زیادہ کھانا، یہ مراد ہے. باقی رخصت گناہگار کو بھی حاصل ہوگی، چاہے وہ مجرم ہے اس جرم کی سزا پائے گا، لیکن سفر میں اگر گیا ہے چور ڈاکو، فرض کرو ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو نماز وہ قصر ہی پڑے گا، وہ رخصت اس کو بھی حاصل ہوگی، گناہگار کو بھی. یہ فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ ڈرا حال ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان. تو معمولی کوئی لغزش رہ جائے، کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی بخشش مہربانی کے ساتھ اس کو معاف کرنے والا ہے. قانون اور ضابطہ یہی بیان فرما دیا. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. یسلونہ کا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا چیز ان کے لیے حلال قرار دی گئی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ حلال قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور جو سکھلایا تم نے شکار کرنے والے جانوروں کو کہ تم مکلبینا ان کو چھوڑتے ہو شکار پر، والمون ہننا اور تم ان کو سکھلاتے ہو وہ بات جو اللہ نے تم کو سکھلائی ہے، بس کھاؤ جو روک رکھیں وہ تمہارے لیے، اور اللہ کا نام لو اس پر، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. پہلے محرمات کا ذکر کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ وہ ان کو نہیں کھا سکتے، ان کے لیے جسمانی اور روحانی طور پر وہ چیزیں مضر ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ قانون پہلے بیان فرمایا. پھر شریعت کے تکمیل کا اعلان کیا، دین کی تکمیل کا اعلان کیا. یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، یہ اب منسوخ نہیں ہوگا، یہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ہوگا قیامت تک. اور اللہ کا احسان جو مسلمانوں کو ظاہری طور پر بھی غلبہ عطا فرمایا، اور اس نعمت کو اللہ نے پورا کیا، اس کا بھی ذکر کیا اور احسان جتلایا. حلال حرام کا جب قانون بیان کر دیا گیا اب بطور احسان کے اور بطور مہربانی کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اضطرار کی حالت میں اگر انسان بھوک پیاس سے مجبور ہو جائے اور اس کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو سکے تو اللہ نے اپنی مہربانی کے ساتھ اس وقت جان کو بچانے کے لیے اضطرار کی حالت میں ان حرام چیزوں کے استعمال کو بھی جائز قرار دیا کہ تم ان کو استعمال کر سکتے ہو، تم پر گناہ نہیں ہوگا اس حالت میں، اگرچہ وہ چیزیں حرام ہیں لیکن مجبوری کی حالت میں جس کو اضطرار کہا جاتا ہے اس کے اندر اجازت دی گئی. یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص مہربانی تھی اور اس کی شفقت تھی تمہارے اوپر. یہ رعایت بھی اللہ تعالی نے تمہارے لیے رکھی ہے، اضطرار کی حالت میں حرام چیزوں سے استفادہ کر لینا، لیکن اس کے ساتھ دو شرطیں بھی لگائی ہیں، غیر باغن ولا عادن، حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور لذت کا طالب نہ ہو، وہ صرف جان بچانے کی خاطر سے تاکہ جان تلف نہ ہو، یہ مقصد ہو. یہ دو شرطیں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں. مخمصے کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں اس وقت اس چیز سے استفادے کی اجازت ہے جبکہ یہ دو شرطیں بھی ساتھ ہوں. اور اللہ تعالی نے اسی سلسلے میں دو چیزیں اور بھی بیان فرمائی ہیں. یہ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال قرار دی گئی ہے. یہ جیسا کہ ابتدا میں تھا، احلت لکم بہیمت الانعام، بہیمت الانعام تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں. اور بہیمت الانعام کا تو معلوم ہو گیا کہ وہ حلال ہیں بشرطے کہ ان کو صحیح طریقے پر ذبح کیا جائے. الا ما زکیتم کا بھی ذکر پہلے گزر چکا ہے محرمات کے سلسلے میں، لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، اور پھر اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا. دو صحابی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے، ایک ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عدی بن حاتم. حاتم تائی جو تھا عیسائی مذہب رکھتا تھا، وہ پہلے ہی مر گیا تھا، اس کا بیٹا عدی بیٹا اور اس کی بیٹی دونوں ایمان لائے. عدی بھی سردار تھا، بڑا آدمی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی. تو ان کی روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے شکار کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، کہ باقی چیزوں کا تو معلوم ہو گیا ہے تو شکار کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، تو یسألونک ماذا احل لہم، پہلے حلت کا قانون، لوگ پوچھتے ہیں کیا چیز حلال قرار دی گئی ہے، تو آپ کہہ دیجئے حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، طیبات. یہ حلال ہونے کا جو قانون ہے اس کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، فرمایا تمام طیبات تمہارے لیے جائز قرار دی گئی. جو چیزیں ممنوع ہیں ان میں کوئی نقص ہے اور خرابی ہے جسمانی یا روحانی، اس واسطے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. باقی حلت کا، حلال ہونے کا دائرہ بڑا وسیع ہے، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طیبات کا مفہوم یہاں پر یہ دونوں طریقے پر یہاں پر آتا ہے. ایک طیبات محرمات کے مقابلے میں وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا. کتاب اللہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جماع امت سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے, اس کو چھوڑ کر باقی چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں. اور دوسرا طیبات سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں جن کو انسانی مزاج اور فطرت خبیث خیال نہیں کرتی بلکہ پاکیزہ خیال کرتی ہے. کیونکہ اگر فطرت کسی چیز کو خبیث اور گندا خیال کرتی ہے وہ درست نہیں ہوگا اس کا استعمال کرنا. دوسری جگہ اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے سورہ آراف میں, یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث. اللہ کا وہ نبی جس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے ان کی یہ صفت بھی مذکور ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. جس میں خباثت ہے, گندگی ہے, نجاست ہے, یا روحانی طور پر اس کے اندر نقصان ہے, یا جسم اور صحت کے واسطے وہ مضر ہے, وہ سب خبائث میں داخل ہیں, ان کو حرام قرار دیتا ہے. یہ اس کی ایک صفت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی. تو خبیث کا معنی جس کو انسان گندا اور ناپاک نہ خیال کرتا, اور دوسرا یہ کہ وہ حلال ہو جس کو کتاب اللہ میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جماع امت میں اس کو حرام قرار نہ دیا گیا ہو. تو وہ تمام چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں. حلال ہونے کا دائرہ بہت وسیع ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو سوال ان لوگوں نے کیا تھا کہ شکار کے بارے میں کیا حکم ہے, تو فرمایا کہ وہ چیز بھی تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہے, ما علمتم من الجوارح, جو تم نے سکھلایا ہے من الجوارح شکار کرنے والے جانوروں, جوارح جرح زخمی کرنے والے, شکار کرنے والے جانور جو شکار مارتے ہیں وہ ان شرائط کے ساتھ جو شریعت میں معتبر ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا. جوارح جارحا زخمی کرنے والے یعنی شکار مارنے والے جانور, مکلبینا جبکہ تم ان کو شکار پر چھوڑتے ہو, مکلبینا تم ان کو چھوڑتے ہو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تمہارے چھوڑنے سے, اور ان کو تم سکھلاتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تم کو سکھلائی ہے, یعنی تعلیم کا طریقہ جو تم کو بتلایا ہے اس کے مطابق تم ان کو تعلیم دیتے ہو سدھاتے ہو. وہ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, پس کھاؤ جو وہ روک رکھیں تمہارے لیے, وہ پکڑ کر لائیں تمہارے لیے شکار. اور اللہ تعالی کا نام بھی لو اس پر. یہ سب شرطیں آ گئی شکار کے سلسلے میں. ان شرطوں کے ساتھ جو تم شکار کرو گے, شکار کرنے والے جانور دو قسم کے ہیں, ایک تو درندہ جانور ہیں اور دوسرے پرندے ہیں, اشکرا باز وغیرہ جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے, اور ایک درندہ جانور ہیں, کتا ہو گیا یا اور درندے جانور کو سدا لیا اور اس کے ذریعے شکار کیا. بالعموم کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے. تو ان کے لیے یہ شرطیں ہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرما دی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ارسلت کلبک المعلم, تم جب اپنے سکھلائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑو اور اللہ کا نام لو اس پر، وذکرت اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام بھی لو اس کو شکار پر چھوڑتے وقت، تو پھر وہ جو شکار کو پکڑ لے اور تمہارے لیے وہ پکڑ کر لائے، خواہ زندہ یا مردہ، تو ایسے جانور کا مارا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اگر زندہ پکڑ کر لایا ہے اور اتنی دیر زندہ رہا ہے کہ وہ تم ذبح کر سکتے ہو تو پھر بغیر ذبح کے نہیں استعمال کر سکتے، اور اگر مر گیا ہے تو وہ حلال ہے تمہارے لیے، ان شرطوں کے ساتھ، کتا سدھایا ہوا ہو، جانور سدھایا ہوا ہو، یعنی تعلیم یافتہ، اس کو تعلیم دی گئی ہو، پھر جو شکار وہ مارتا ہے اس کو پکڑ کر لائے، خود نہ کھائے اس میں سے، اگر خود کھائے تو سمجھو کہ وہ شکار تمہارے لیے نہیں کیا، وہ بھی حلال نہیں ہے تمہارے لیے، یہ درندہ جانور کے لیے یہ شرط ہے، اس کی تعلیم ہی اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب یہ شرط اس کے اندر موجود ہو جائے، شکار کو پکڑ کر مالک کے لیے لائے، خود نہ کھائے اس میں سے، خود کھا لے تو وہ حلال نہیں ہے، اور شکار پر چھوڑتے وقت بھی اللہ کا نام لے بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا جائے شکار پر، اور وہ شکار کو پکڑ کر مالک کے لیے لائے، خود نہ کھائے اس میں سے، یہ بھی شرط ہے اس کے حلال ہونے کے لیے، زندہ لائے تب، زندہ لائے تو ذبح کر لو، پھر نہیں ہے تو اس کو ویسے وہ حلال ہے، مار دیا اس نے اس شرط کے ساتھ کہ خود نہ کھائے، اور جو جانور پرندے ہیں، پرندے جانور کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے، امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ خود نہ کھائے، وہ شکار اگر مارتا ہے اگر خود بھی کھا لیتا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں، البتہ اس کے لیے تعلیم کی یہ شرط ہوگی کہ جب تم اس کو بلاؤ واپس آئے، یہ بات اس کے اندر پیدا ہو جائے اس کی تعلیم مکمل ہوگی، شکار پر اگر چھوڑا ہوا ہے تب بھی تم اس کو آواز دو واپس بلاؤ تو واپس چلا آئے، تو اس سے اس کی تعلیم مکمل ہوگی، شکرا ہو، باز ہو یا پرندہ ہو کوئی، تو کھانا اس کے لیے شرط نہیں کہ وہ نہ کھائے، وہ کھا لے اگر تو بے شک اس میں سے کھا لے، لیکن یہ شرط اس کے اندر ضروری پائی جائے کہ جب تم اس کو بلاؤ واپس آئے، اور کتے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کھائے بھی نہیں، اگر کھا لے تو بھی، اور کتا تعلیم یافتہ اور سدایا ہوا ہونا چاہیے، اگر حضور نے فرمایا اگر تمہارے سکھلائے ہوئے سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا مل جائے تو وہ شکار بھی حرام ہوگا، کیونکہ تم کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے کتے نے مارا ہے یا اس دوسرے نے، کیونکہ اللہ کا نام تو دوسرے کتے پر نہیں لیا گیا، دوسرے کتا ساتھ شریک ہوگا وہ بھی حرام ہوگا، وہ کتا جس کو تم نے سکھلایا ہوا ہے، تعلیم دی ہوئی ہے، اور پھر اس کو چھوڑتے وقت شکار پر اللہ کا نام لیا ہے، وہ شکار تمہارے لیے حلال ہوگا، یہ ساری شرطیں آ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ زخمی بھی کرے، کچھ شکار کو زخمی بھی کر دے، کہ جوارح کے لفظ سے اس بات کو اخذ کیا، جوارح زخمی کرنے والا، کوئی زخم بھی لگائے، مطلب یہ چل گئی، تعلیم یافتہ ہو، شکار پر اس کو چھوڑا جائے اور وہ شکار کو بسم اللہ پڑی جائے اس پر چھوڑتے وقت، اور شکار کو پکڑ کر لائے، خود نہ کھائے، ان شرطوں کے ساتھ وہ شکار حلال ہوگا تمہارے لیے، یہ بیان کر دیا گیا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شکاری جانور کے لیے کہ وہ زخمی بھی کر دے، یہ شرائط اگر پائی گئی تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہوگا، کہ شکار کا قانون بھی بتلا دیا. شکار کرنا بعض علاقوں میں اور بعض جگہوں میں یہ روزگار کے اندر داخل ہے. بعض لوگوں کا روزگار ہی اسی پر ہوتا ہے, زندگی کی معیشت اسی پر گزارتے ہیں, اور اس واسطے اس کی بڑی اہمیت ہے. بعض ساحلی علاقوں میں مچھلی وغیرہ کے شکار پر ہی زندگی بسر کرتے ہیں لوگ. صحراؤں کے اندر اور بعض دوسرے جنگلات کے اندر لوگ شکار جانوروں کا کرتے ہیں یا پرندوں وغیرہ کا شکار کرتے ہیں, تو اس پر ان کی معیشت کا مدار ہوتا ہے. تو لہذا شکار کا قانون بھی بتلا دیا گیا کہ ان ان شرائط کے ساتھ تم شکار کر سکتے ہو, وہ تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا. ان کو تعلیم دینا بھی شرط ہے, اور تعلیم کا معیار بھی الگ الگ بتلا دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرما دی ہے اور تمام شرائط بیان کر دی. حلت اور حرمت کے سلسلے میں یہ بات بھی آ گئی. بعض لوگ جو دریافت کرتے تھے کہ شکار کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا فرمان ہے, تو اللہ تعالی نے اپنی خاص مہربانی سے حلت اور حرمت کے قانون میں شکار کا مسئلہ بھی بیان کر دیا اور اس کے حدود اور شرائط کو بھی واضح کر دیا, اور فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, جو قانون تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے خلاف نہ چلنا. جب بھی اس قانون کے خلاف چلو گے نقصان اٹھاؤ گے. طیبات کے استعمال میں بھی اور محرمات کے سلسلے میں بھی خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون سے تجاوز نہ کرو. جب بھی تجاوز کرو گے نقصان اٹھاؤ گے, دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی. اس کے مقرر کیے ہوئے تمام حدود اور قیود, ان سے بالکل انسان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے, انہیں حدود پر قائم رہنا چاہیے. یہ جہاں بھی قوانین بیان کیے جاتے ہیں, شرائط بیان کیے جاتے ہیں, وہاں یا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کا حوالہ دیا جاتا ہے, اور یا تقوی کا حوالہ دیا جاتا ہے. دیکھو بھائی, اللہ سے ڈرتے رہو, ان قوانین کی خلاف ورزی نہ کرنا. ان اللہ سریع الحساب, خدا تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے, اور مجرم پھر بچ نہیں سکیں گے. ایک لمحے میں حساب لے لے گا جب بھی وہ چاہے گا, اور اگر تم جرم کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو پھر تم اس کی سزا سے بچ نہیں سکو گے, شدید محاسبے کا شکار ہو جاؤ گے. لہذا ہر وقت تمہیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو حدود اور قیود ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں, ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم ان پر کاربند رہیں اور ان سے تجاوز نہ کریں. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم آج حلال قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں, اور تام ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے, اور تمہارا تام ان کے لیے حلال ہے. اور پاک دامن عورتیں ایمان والیوں میں سے, اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے, وہ بھی تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہے, جبکہ تم دے دو ان کو ان کے مہر اس حال میں کہ تم قید میں لانے والے ہو, غیر مسافحین نہ مستی نکالنے والے اور نہ پوشیدہ طور پر دوستی کرنے والے, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جو شخص کفر کرے گا ایمان کے ساتھ پس بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. عقل یعنی کھانے پینے میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ایمان والوں کے لیے ان کا ذکر ہوا پہلے, اور پھر دین کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا پورا ہونا اس کا ذکر ہوا, اور ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے مجبوری اور اضطرار کی حالت میں ان محرمات کو ایک مومن کے لیے مباح قرار دیا کہ وہ جان بچانے کے لیے اضطرار کی حالت میں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور اللہ نے اپنی مہربانی کے ساتھ پاکیزہ چیزوں کی حلت کا حکم دیا, اور شکار کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے اس کا بھی جواب دیا گیا کہ ان خاص شرائط کے ساتھ تم جو شکار کرو گے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہوگا. اس کے بعد بطور ایک اصول اور ضابطے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, الیوم آج جب کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے تو اس کے بعد آئندہ اور تو کوئی شریعت نہیں آئے گی, نہ کوئی دین آئے گا, نہ کتاب آئے گی, نہ کوئی نیا نبی آئے گا. ہمیشہ کے لیے یہ احکام جو بیان کر دیے گئے ہیں, یہ جو شرائع اور قوانین مقرر کر دیے گئے ہیں, یہی ہمیشہ کے لیے ہوں گے, قیامت تک ہوں گے. تو آج سے حلال قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے طیبات. پہلے سوال لوگ کرتے تھے ماذا احل لہم, تمہارے لیے کیا چیز ان کے لیے حلال قرار دی گئی ہے, تو اللہ نے فرمایا طیبات تمہارے لیے حلال ہیں اور شکار بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے. اب یہ اسی چیز کو دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات, حلت کا دائرہ بڑا وسیع ہے, اس طرح کہ فرمایا تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں, حلال ہونے کا دائرہ بہت وسیع ہے, تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں, اور حرمتوں کی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جن کے اندر ضرر ہے اور نقصان ہے, یا روحانی نقصان ہے یا جسمانی, یا تمہاری صحت کے لیے وہ ٹھیک نہیں مناسب نہیں, سو ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن حلت کا دائرہ تو بہت وسیع ہے, تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں. تو یہ بات ایک تو اس کا اطلاق محرمات کے مقابلے میں ہوتا ہے, تو یہ بات وہ چیزیں کہلائیں گی جن کو اللہ نے اپنے دین اور شریعت میں حلال قرار دیا ہے, اور دوسری وہ چیزیں کہ جو پاکیزہ ہوں ان کے اندر کوئی گندگی اور خباثت نہ ہو. جیسا کہ دوسری جگہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال کیے, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں جو چیزیں حلال اور پاک ہیں وہ کھاؤ. بعض چیزیں اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسلمان کے لیے ان کا استعمال کرنا روا نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے اندر کسی قسم کی خباثت پیدا ہو جاتی. ایک بکری ہے اس کو شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے, یہ تو حلال جانور ہے اور ذبح بھی کیا گیا ہے, لیکن اس کا گوشت اگر کوئی مسلمان چرا کر لے جائے تو اس کے لیے یہ حلال نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ طیب نہیں رہا، اس میں خباثت پیدا ہو گئی ہے کہ غیر کا حق اس کے اندر متعلق ہو گیا. اپنی ذات سے تو پاک چیز ہے، لیکن غیر کے حق اس کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے کہ یہ دوسرے کا مال ہے چھینا ہوا. اسی طریقے سے تمام ذرائع جو ناجائز ہیں ان سے ایک حلال چیز کو بھی حاصل کرے گا تو مومن کے لیے وہ روا نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ خبیث چیز بن گئی ہے. حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، اس میں کسی قسم کی خباثت بھی نہ ہو. اور اس کے علاوہ خباثت میں یہ ایک گندی چیز ہے، اس سے بو آ رہی ہے. بدبودار چیز کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے. ہانڈی اگر سڑ جائے اور باسی ہو جائے ایسی کہ بدبو اٹھنے لگے، اس سے وہ بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دو. مضر صحت ہے یہ، بدبو اس میں پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. تو ارشاد ہوا کہ حلت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ طعام ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے. اہل کتاب کا طعام، طعام سے مراد یہاں پر عام طعام نہیں ہے بلکہ ذبیحہ مراد ہے، جیسا کہ صحابہ کرام سے اور مفسرین اعظام سے یہ بات منقول ہے. طعام سے مطلق طعام نہیں ہے، کیونکہ مطلق طعام، عام طعام تو تمام غیر مسلموں کے ہاتھ سے بھی آدمی کھا سکتا ہے. اہل کتاب کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے. طعام سے اس مقام میں مراد ذبیحہ، ذبح کیا ہوا. جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبح کیا ہوا وہ بھی تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ وہ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام اس پر لیں. اللہ کے نام کے سوائے اگر غیر کا نام لیں گے تو وہ مردار ہی ہوگا. مسیح علیہ السلام کا نام لیں، یا عزیر علیہ السلام کا، یا موسیٰ علیہ السلام کا، یا کسی نبی کا نام لیں، اللہ کے سوا غیر کا نام لیں، اس پر اس کو ذبح کریں تو وہ مردار ہی ہوگا. شرط یہ لگی ہوئی ہے. یہود اور نصارہ کا ذبیحہ اس وقت مسلمان کے لیے حلال ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں اس کو. یہ طعام سے مراد اس مقام میں یہ ہے، ذبیحہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اہل کتاب وہ ہو کہ جو نسلی طور پر وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، اور وہ انجیل کو یا تورات کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں. مطلب یہ بھی شرط ہے، نسلی طور پر ہو یا کسی اور مذہب میں تھا پہلے. فرض کرو کہ پہلے مشرک تھا، ہندو تھا، یا کوئی اور مذہب رکھتا تھا، عیسائی ہو گیا یا یہودی ہو گیا، تو ایسا مراد ہے کتابی. اگر کوئی شخص مسلمان سے اسلام کو چھوڑ کر یہودیت اور نصرانیت میں داخل ہوا ہے، وہ مرتد ہے، اس کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہو سکتا. مرتد کا حکم اور ہے. نسلی طور پر کتابی ہو یا کسی دوسرے مذہب سے اس کو چھوڑ کر کتابی بنا ہو، اگر اسلام کو چھوڑ کر وہ کتابی بن گیا ہے، یہودی یا نصرانی، وہ کتابی نہیں ہے بلکہ وہ مرتد ہے. مرتد کا ذبیحہ کسی حال میں روا نہیں ہے. یہ بھی فرماتے ہیں. چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں یہاں طعام کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، یعنی کوئی یہودی یا نصرانی بشرطے کہ اسلام سے مرتد ہو کر یہودی یا نصرانی نہ بنا ہو، ایسا یہودی یا نصرانی اگر حلال جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام بھی نہ لے تو اس کا کھانا مسلمان کو حلال ہے، مرتد کے احکام اس سے جدا ہیں، مرتد کے احکام اس سے جدا ہیں، وہ اس کا ذبیحہ روا نہیں ہو سکتا، اتنی شرطیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بات بھی ہے، اہل کتاب کو مخصوص تو کیا گیا ہے دو چیزوں میں، ایک سورہ بقرہ میں اہل کتاب کی، مشرکین کے علاوہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو بھی جائز قرار دیا گیا، یہاں بھی آگے اللہ تعالی نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا، ذبیحہ بھی کتابیوں کا روا ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ ایک مسلمان نصرانی یا یہودیہ سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہودی اور نصرانی مسلم عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ان کے لیے اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ تو یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ایک وسیع مذہب ہوتے ہوئے اس نے یک طرفہ کاروائی کیوں رکھی؟ تو محمد اسد جو پہلے یہودی تھا، جرمنی، ابھی بھی زندہ ہے اور بڑا مسلمان ہے، مصنف ہے، بہت سی کتابیں اس نے لکھی ہیں، وہ یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوا تھا۔ اس نے خود لکھا ہے کہ میں، یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا واقعہ ہے کہ فلسطین اور شام کے علاقے میں ریل پر سفر کر رہا تھا، تو کوئی بدو مسلمان، اس نے کھانا خرید کر رکھا اپنے سامنے اور پھر مجھے بھی کہا تفضل، آؤ بھائی تم بھی کھاؤ۔ تو میں نے گریز کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، گریز کی کوئی بات نہیں ہے، تم بھی میری طرح مسافر ہو تو کیا حرج ہے، ایک روٹی میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور ایک اپنے ہاتھ میں، اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ ہم بھی، تم بھی مسافر، ہم بھی مسافر ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تمہارا گھر ہوتا تو ہم نہ دیتے، تو کیوں نہیں کھاتے، ہم نے کھانا یہ لیا۔ تو محمد اسد جب کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی سادہ معاشرت کتنی بے تکلف سی ہے۔ پھر گفتگو ہوتی رہی اس بدو سے، بدو تھا وہ، دیہاتی آدمی، ایک دیہاتی مسلمان۔ تو اس نے کہا کہ یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ جب مسلمان کے لیے ایک یہودی عورت سے اور نصرانی عورت سے نکاح حلال قرار دیا گیا ہے، اس کے برعکس کیوں نہیں بات رکھی گئی؟